بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علی وجہین ان کی صنف دو ہیں اور نو کیا ہے احدہما ان تکونا اس میں دو چیزیں بیان کی ہیں کیا کیا صنف اور نو تو بولیں نا بولتے بھی نہیں یار تنصب الاسم و ترفع ترجمہ واضح ہے نحو قول کعب ابن زہیر ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف اللہ مسلول اس میں شاہد مثال کیا ہے انہ کیا کر رہا ہے تو اس کو بولیں نا اس کو بیان کریں کہ شاہد مثال یہ ہے انا عمل کر رہا ہے دو عمل کرتا ہے نا ایک عمل معنوی کیا ہے تاکید کرنا اور لفظی عمل ترکیب کریں انا الرسول لام لام تاکید ابتدائیہ سیفون خبر اور یستضاء به یعنی یہ وہ تلوار ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی چمکتی تلوار ہیں جس سے نور اور روشنی لی جاتی ہے جس سے ہدایت لی جاتی ہے رہنمائی لی جاتی ہے یستضاء باب استفعال ہے نا یعنی طلب کی جاتی ہے رہنمائی لینا باب استفعاء تو یہ ہے صفت سیف ان کی صفت اول مہند اس میں صیغہ کیا ہے یہ مفعول ہے باب تحنید تفعیل اس تلوار کو کہا جاتا ہے جو ہند کی طرف منسوب ہو عرب میں تلوار ہندی تیزی کے حوالے سے استحکام اور مضبوطی کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور تھی تو مہندن ایک شمشیر بران تیز شمشیر ہیں یہ بھی صفت ہے سیف ان کی من سیوف جار مجرور متعلق بے شبہ فعل ہو کر مہندن کی صفت ہے متعلق بے مہندن ہے صفت کی اور مسلول صفت سوم ہے سیفن کی قیلا وقت تنصب ہوما فی لغتن ترجمہ کون دونوں کو فی لغتن ایک قبیلے کی زبان اور لغت کے بنا پر قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قعر جہنم سبعین خریفا اس میں شاید مثال نصب دیا کس کس کو نمبر ایک قعر یہ کیا ہے اس میں ان اور خبر کیا ہے سبعین یہ بھی کیا ہے خبر ہے یہ بھی منصوب ہے اور اسم بھی منصوب ہے قعر کہتے ہیں مسافت سیر الی العمق گہرائی کی طرف سیر اور حرکت کو کہتے ہیں قعر یعنی کسی چیز کی تہ تک پہنچنا ایک کنواں تو کنواں کی تہ تک جب پہنچیں گے اسے کہتے ہیں قعر ان قعر جہنم آقا فرماتے ہیں کہ جہنم کی تہ سبعین خریفاً، 70 سال لگتے ہیں وہاں تک پہنچنے، اتنی گہری تہ. خریف اصل تو ہے نا خزاں اس کا معنی، لیکن یہاں کہ نایتن مراد کیا ہے؟ سال. 70 خریف، 70 موسم، یعنی 70 سال. وخرج، اس قول کی توجیہ کی گئی ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ان دونوں کو نسب دیتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. توجیہ کیا دی کی گئی ہے، حمل کیا گیا الا ان القار مصدر. قار مصدر ہے کس کا؟ قار البئر، کہ تو کنویں کی تہ تک پہنچا. قارتا کا مصدر ہے قارن. قارتا یعنی اذا بلغتا قارہا، جب تو اس کنویں کی گہرائی تک پہنچ جائے تو اس کو بولا جاتا ہے قارتا، یعنی بلغتا قارہا. وسبعین ظرف، سبعین جو ہے یہ منصوب ہے، لیکن یہ منصوب اس وجہ سے نہیں ہے کہ انا کی خبر ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ظرف ہے اور یہاں ایک یکون و تامہ محذوف ہے، یہ اس کا متعلق ہے، اس کے لیے ظرف ہے. تو اصل کیا بن گیا؟ اے انا بلوغا قارہا یکون فی سبعین. تو سبعینہ کے شروع میں ایک فی لگا ہوا ہے، تو یہ ظرف بن جاتا ہے، اور ظرف کس کے لیے ہے؟ فعل محذوف کے لیے. تو اصل میں یہ اس طرح ہے. آمن. وقد یرتفع بعدها، تیسرا قول یہ ہے انا کے بارے میں کہ یہ دونوں کو، اسم کو بھی خبر کو بھی، یرتفع بعدها المبتدا فیکون اسمها ضمیر شان محذوفا کقول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب اس کے بعد دونوں مرفوع ہوں، پورے جملہ مرفوع ہو مبتدا خبر، تو اس وقت اس انا کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، المبتدا فیکون اسمها، انا کی کا اسم کون ہے؟ ضمیر شان ہے محذوف. ان من اشد الناس عذابا یوم القیامتی المصورون، مصور یعنی مجسمہ ساز نقاش. من تبعیزیہ ہے، یقینا قیامت کے دن شدید ترین لوگوں میں سے عذاب کے اعتبار سے. بعض وہ ہیں ان من اشد النا، بعض جن لوگوں کا شدید عذاب ہے قیامت کے دن، ان میں سے بعض کیا ہے؟ مجسمہ ساز، جو بت بناتے ہیں، مجسمہ بناتے ہیں، نقاش. تو یہاں شاید مثال کیا ہے؟ الاصل انہو، انہ کے اسم کون ہے؟ الشان، یہ ضمیر شان اس کا اسم ہے. کما قال عاشی، ان من لام فی بنی بنت حسان علمه وعصه فی الخطوب. اب یہاں ان کا اسم کون ہے؟ ضمیر شان. یہاں بھی انا کا اسم ضمیر شان ہے، اور پورا جملہ خبر انا ہے، جس طرح اوپر حدیث میں من اشد الناس خبر مقدم المصورون مبتدا مؤخر، یہ مبتدا اور خبر مل کر پورا جملہ انا کے لیے اور اسم ضمیر شان ہے. یہاں بھی ایسے ہی ہے، یہاں بھی انا حرف مشبہ بالفعل اور اسم انا کون ہے؟ ضمیر شان. اگلا پورا جملہ شرطیہ وہ خبر انا ہے، من کیا ہے؟ شرطیہ ہے. من لاما، جس نے ملامت کی، سرزنش کی. لاما یلومو ملامت کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، برا بھلا کہنا. جس نے ملامت کی فی بنی بنت حسان، یعنی بنت حسان کی اولاد کو جس نے ملامت کی، برا بھلا کا، گالی دی. علم ہو، یہ جواب ہے شرط ہے. من شرطیہ، لاما بولے نا فعل شرط، اور جزا کیا ہے؟ علم ہو، میں بھی اس کو ملامت کروں گا، اسے گالی دوں گا، اسے برا بھلا کہوں گا. وَأَعْصِهِ فِي الْخُطُوب، خطبن کی جمع خطوب، یعنی مشکلات، سختی. تو سختیوں میں، مشکلات میں اس کو میں پیٹ پھیر دوں گا. آعصی یعنی پیٹ پھیرنا. تو ترکیب کیا ہوگی؟ من کیا ہے؟ لاما فعل ماضی، فی بنی بنی مضاف بنت، بنت مضاف حسان، یہ سارا متعلق بے لاما، کیا بن گیا؟ جملہ شرطیہ. علم ہو، کیا دلیل ہے کہ یہ من شرطیہ ہے؟ جواب کا مجزوم ہونا، یہ علم کا مجزوم ہونا یہ دلیل ہے کہ یہ من یہ شرطیہ ہے، ورنہ یہ مجزوم نہ ہوتا. اس میں مجزوم کی کیا نشانی ہے؟ اصل کیا تھا؟ علم، علوم. تو واو جو ہے کس التقاء ساکنہ کے ویسے حذف ہو گیا. آصف یہ بھی مرزوم ہے، یا کیا حذف ہے؟ یا واو عطفہ آصف ہے نا، یا حذف ہوگی. تو یہ عطف ہے کس پر؟ علم پر. فی الخطوب جار مجرور متعلق بھی. اچھا تو اس میں انا یہاں کیا ہے؟ ضمیر شان. اور اگر کوئی ترکیب اس کی یہ نہ کرے جو ابھی آپ نے کی ہے، بلکہ وہ ترکیب یوں کرے کہ انا حرف مشبہ بالفعل اور من کیا ہے، اس میں انا اگر کوئی قرار دے، تو یہ درست ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ انما لم تجعل من اسمها، ما سوا اس کے نہیں کہ من کو اس انا کا اسم قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ لانها شرطیہ، کیونکہ یہ من شرطیہ ہے. تو شرطیہ اگر ہے تو ادات شرط کہاں واقع ہوتے ہیں جملے کے؟ شروع میں، صدارت طلب ہے. اگر آپ من کو وہ اس میں انا قرار دیں گے تو وہ شرطیہ ہے، تو شرطیہ خود صدارت طلب ہے. کیا دلیل ہے کہ یہ شرطیہ ہے؟ بے دلیل عملہا، من کے عمل کیا اس نے. کون سا عمل کیا؟ الجزم. یہ جزم دلیل ہے کہ یہ شرطیہ ہے. یہ ایک بات. نمبر دو، اگر یہ شرطیہ ہے تو آپ اس کو اس میں انا قرار نہیں دے سکتے. کیوں؟ والشرط له الصدر، ادات شرطیہ صدارت طلب ہے. فلا یعمل فیہ، ما قبل ہو، ادات شرط میں، ادات شرط سے ما قبل، و تخریج الکسائی الحدیثہ، جناب کسائی نے توجیہ کی ہے کس کی، کون سی؟ ان من اشد الناس، وہاں ابھی آپ نے کیا ترکیب کی تھی، انہ کے اسم کون ہے؟ ضمیر شان. توجیہ کی ہے جناب کسائی نے کہ الا زیادات من فی اسم انہ. جناب کسائی کہتے ہیں کہ انہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور یہ اشد الناس اسم انہ ہے، جو انہ کے بعد آ رہا ہے یہ کیا ہے، انہ کا یہ اسم ہے. تو یہ من اس اسم انا پر آ گیا ہے، اور من کیا ہے، من زیادہ ہے فی اسم انا. یہ تخریج، یہ توجیہ کسائی کی، یا اباہو غیر الاخفش من البصریین، بصریوں نے اس توجیہ کا انکار کیا ہے. ابا یا ابا انکار کرنا، ابا واستکبر وکان من ال، کہاں ہے، سورہ بقرہ کی ہے نا. اچھا جی، یا اباہو غیر الاخفش، جناب اخفش نے تو قبول کی ہے کسائی کی بات ٹھیک ہے، لیکن اخفش صاحب کے علاوہ باقی جتنے نحوی ہیں بصری ان سب نے یا اباہو. کیوں کہتے ہیں کہ اس کلام میں یہ من زائدہ نحو کے قوانین کے مطابق نہیں واقع ہو سکتا. آپ یہ بتائیں، آپ نے پڑھ لیا ہے قانون کیا ہے، من زائدہ کس کلام میں واقع ہوتا ہے، من زائدہ کہاں آتا ہے، نہیں سمجھائی، منفی میں آتا ہے. اور یہ کیا ہے، ان من اشد الناس، یہ کیا ہے، یہ مثبت ہے. قانون یہ ہے کہ لأن الکلام ایجاب، پہلا اعتراض یہ کہ یہ من زائدہ یہاں واقع نہیں ہو سکتا، کیوں، یہ مثبت ہے، یہ کلام موجب ہے، مثبت ہے، منفی نہیں ہے، جبکہ من زائدہ ماء نافیہ کے بعد آتا ہے یا استفام کے بعد آتا ہے، شبہ نافیہ. یہ ایک بات. نمبر دو، والمجرور، یعنی یہ بھی لأن اس پر بھی داخل ہے، لأن المجرورا معرفت، اور نمبر دو اس کا مجرور کون ہے، اشد معرفہ ہی نکرہ ہے، کیسے، مضاف الیہ سے اس نے کسب تعریف کی ہے، تو اس کا من زائدہ کا مجرور معرفہ بن رہا ہے. ادھر سے آپ کہتے ہیں زائدہ ہے اور ادھر سے مجرور آپ معرفہ کو قرار دے رہے ہیں، تو معرفہ مجرور نہیں بن سکتا، نکرہ بن سکتا ہے، اس کا مجرور نکرہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ معرفہ ہے. والمعنی، یہ ایک اعتراض لفظی، یہ ایک اعتراض. نمبر دو، دوسرا اعتراض کسائی کی توجیہ پر معنوی اعتراض ہے کہ جناب اگر کسائی کی بات مانیں گے کہ من زائدہ اور اشد اسم انا، تو پھر اس حدیث کا معنی درست نہیں رہے گا. کیا کسائی صاحب کے ترکیب کے مطابق اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ من زائدہ ہو گیا، آپ معنی کریں ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، ترجمہ آپ کریں، یقیناً سب سے زیادہ سخت عذاب جس کا ہوگا قیامت کے دن وہ مجسمہ ساز ہیں، نقاش ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، مجسمہ ساز سے بھی زیادہ سخت عذاب والے ہیں فرعون، وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس کا معنی تو یہ بنتا ہے، वल माना अयज़न याबाहू, इस हदीस का माना भी इस तखरीज के साई हु की ज़मीन कहाँ जा रही है, याबाहू, ये हु का मर्जा, ये तोजी इस तोजी का इनकार करते हैं। कैसे, لأنهم ليسوا أشد عذابا من سائر الناس, مجسمہ ساز ہی سب سے زیادہ شدید عذاب والے نہیں ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہیں, لہذا یہ معنی درست. لیکن اگر وہ آپ قرار دیں کہ انا حرف شبہ بالفعل اور ضمیر شان, ضمیر شان کیا ہے اس میں انا, اور یہ پورا جملہ من اشد الناس خبر مقدم اور المصورون مبتدا مؤخر پورا جملہ کیا بن گیا, انہ کے لیے خبر بن گیا, تو اس میں تو من تبعیضیہ تھا. اگر من تبعیضیہ ہو تو معنی یہ بنتا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کا شدید ترین عذاب ہے ان میں سے بعض, یہ صحیح ہے, یہ معنی یہ ٹھیک ہے, تو وہ صحیح ہے, تو مانوی اعتراض بھی ہے. اچھا جی, ایک بات ختم ہوگی, آگے نیا مطلب. وا تو خففو ارجمہ, یہ انا کبھی مخفف ہوتا ہے, یعنی کیا کیا ہوتا ہے, ایک نون حذف ہو جاتی ہے تو بن جاتا ہے ان. فتعملوا قلیلا وتهملوا کثیرا, ترجمہ, اگر مخفف ہو جائے پھر بھی یہ ان بے وضع ثانوی, یہ ان بھی وہی عمل کرتا ہے جو اس کا اصل کر رہا تھا, کیا انا قلیلا بہت کم عمل کرتا ہے, زیادہ نہیں کرتا. فتحملو کثیرا زیادہ تر محمل. وعن الکوفیین انہا لا تخفف, ترجمہ, کوفیوں کا یہ نظریہ بیان کیا گیا ہے, کیا کہ انا کا مخفف ان نامی کلمہ دنیا میں ہے ہی نہیں, ایک تو کٹ کر لیں. اچھا, لا تخفف. وَأَنَّهُ إِذَا قِيلَ, اور اگر آپ کوئی عرب کا قول پیش کریں کہ یہ دیکھیں جناب یہ جملہ ہے اور اس میں ان مخففہ موجود ہے, ان زید لمنطلق, تو آپ کیا عمل کریں گے, یہاں آپ ان کو مخففہ ہی قرار دیں گے جو کہ انا کا حرف مجبہ بالفعل ہے. تو یہ کوفی کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی آپ اس قسم کی مثال پیش کریں اور جملہ مل جائے عربی میں تو ہم کہیں گے فَإِن نَافِيَتُن, یہ ان کیا ہے, نافیہ ہے, تو پھر لام کہاں سے آ گیا, کہتے ہیں وَاللَّامُ بِمَعْنَى, یہ لام استثنائیہ ہے, ان نافیہ ہے, تو کوفیوں کے نزدیک معنی کیا بنے گا, نہیں ہے زید مگر آزاد, یعنی اس کو رہا کر دیے گئے, منطلق یعنی قید سے رہا کرنے کو کہتے ہیں منطلق, نہیں ہے زید مگر آزاد شدہ, یہ کوفی کے نزدیک لام کو استثنائی قرار دیتے ہیں. لیکن اگر اس کو قرار دیں مخفا, معنی کیا بنے گا, یقیناً زید آزاد ہے, یہ اس کا معنی بنے گا. وَيَرُدُّهُ ان منهم من يعملها مع التخفيف, ويرده یعنی ان کے کس کے, کوفیوں کے نظریے کو رد کیا گیا, ان منهم کچھ ایسے نحوی ہیں جو من يعملها جو ان کو عمل دیتے ہیں, یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ ان عاملہ ہے عمل کرنے والا ہے, مع تخفیف تخفیف کے باوجود. حکا سی بوائے, جناب سیبوین نے عربوں کا ایک جملہ حکایت کی ہے کہ عرب اس طرح بولتے ہیں، کیا؟ ان امرن لمنطلقن، ٹھیک ہے، معنی کیا کریں گے؟ یقیناً وقار الحرمیان و ابو بکر و ان کلن و ان کلن، یہ کل بھی بات گزری تھی، یہ ان کیا ہے؟ یہ مخففہ ہے نہ کہ نافیہ. ترجمہ کریں، وقار الحرمیان و ابو بکر، وہ کون ہے؟ ابن کثیر اور نافع، اور تیسرا بندہ، انہوں نے اس آیت کو شاید مثال کیا ہے عمل دیا ہے انہیں مخففہ. تو یہ تھی پہلی صنف کس کی؟ انہ کی. کیا تھا؟ حرف تاکید تھا. الثانی ان تکونا حرف ایجابیہ ہے، بمعنی نعم، بمعنی جی ہاں. خلافا لابی عبیدہ، ترجمہ، ابی عبیدہ اس نظریے کے، یعنی وہ اس صنف کو، کا قول ابن زبیر. اچھا، ابی عبیدہ کا نظریہ بیان کر دیا، ختم ہو گیا. اگلا مثال کس کا دے رہے ہیں؟ جو بندے انا کو حرف ایجاب سمجھتے ہیں اس کی مثال. یزید کے بعد ملعون لعنت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں ایک حاکم بنا، زبیر کا بیٹا. کون تھا وہ؟ عبداللہ، جو بڑا بیٹا تھا، عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گیا تھا، حاکم بن گیا تھا. تو ایک عرب دیہاتی آیا بھوک اور افلاس اور مالی مشکلات کی وجہ سے، کچھ نہیں تھا کھانے پینے کے لیے. تو وہ کیونکہ عادی تھے، لوگ آیا کرتے تھے خلفاء سے دربار میں، کچھ نہ کچھ، حضور کے زمانے سے بھی ان کے پاس بھی آتے تھے، مولا علی السلام کے پاس بھی آتے، اپنے ہمارے آئمہ کے پاس بھی آتے. تو یہ چونکہ اب یہ تھا خلیفہ، تو پبلک تو جاتی ہے نا، جیسے آج جاتی ہے عمران خان کے پاس کہ جناب کچھ ریلیف دیں، یہاں آتے ہیں شیخ صاحب کے پاس مثلا آتے ہیں. تو یہ خلیفہ بن گیا تھا عبداللہ بن زبیر، لیکن تھا بڑا خسیس، کنجوس، بخیل، گھٹیا، لعیم انسان تھا. تو ایک عرب دیہاتی آیا کہ چلو میری مشکلات ہیں، تو میں عوام ہوں، خلیفہ ہے. آ گیا ایک اونٹنی پر، اپنی ناکہ پر سوار ہوا آیا. تو اب اس کو، اس سے مانگنا چاہ رہا ہے لیکن خوددار بھی ہے، اس کا ضمیر گوارا بھی نہیں کر رہا. تو اس نے کنایتاً اس سے درخواست کی، صریح نہیں کہا جی میں بھوکھا، میں مر گیا، یہ ہاں وہ ہاں، جزا فضا بھی نہیں کی. کنایتاً اس نے کہا کہ تعبت ناقتی، میری اونٹنی بہت تھک گئی ہے. یعنی مقصد کیا تھا کہ کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، تو آپ مہربانی کریں. اس نے اب یہ سمجھ گیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ بھی عرب تھا، بالآخر سمجھ گیا کہ اس کا مقصود کیا ہے. تو اس نے کہا ارحمھا، تو پھر اس پر رحم کرنا. تو اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے. پھر اس نے کہا، اس عرب نے، آتشھا، اس کو سیراب کرو، یعنی کچھ دو. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا اسقھا، تو پانی پلا اس کو. تو پھر اس کو غصہ آیا، اس عرب کو، عرب کو غصہ آیا، کہا کہ لعن اللہ ناقتا حملتنی الیک، خدا لعنت کرے اس اونٹنی پر جو مجھے تیرے پاس، تو جیسے خسیس کے پاس لے آئی. تو جب اس نے یہ کہا غصے میں کہا، تو یہ بھی بڑا خسیس تھا، اس نے کہا ان، کیا مطلب؟ جی ہاں. اس نے کہا لعن اللہ ناقتن, اس نے کہا اننا, و راکبہا اضافہ کر دیا, صرف اونٹنی پر لعنت نہیں و راکبہا. کقول ابن زبیر, لمن قال, جس عربی دیہاتی نے عربی نے اسے کہا تھا, قال له, یعنی اس نے اس کو کہا جواب میں غصے میں آ کر, لعن اللہ ناقتن حملتنی الیکا, تو آگے سے اس نے کہا لمن قال له, له سے مراد عبداللہ بن زبیر, جس عرب نے عبداللہ بن زبیر کو یہ جملہ کہا تھا, قال, تو اس نے اس کو کہا ان, جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اس پر بھی لعنت ہو و راکبہا اور سوار پر بھی ہو. اے نعم, یہ جو و راکبہا ہے, و راکبہا یہ معطوف ہے, ٹھیک ہے, اصل یہ مفعول ہے, کس کا مفعول ہے, ایک فعل معذوف کا. اس نے کہا نا لعن اللہ ہو ناقتن, تو اس نے کہا جی ہاں, تو اب یہ جو پہلے ہے لعن اللہ ہو ناقتن و لعن راکبہا, اصل میں یوں ہے, یہ پورا جملہ اس جملے پر عطف ہو رہا ہے. نعم ولعن راکبہا, اچھا جی, اصل یوں ہے لعن اللہ ناقتا ولعن راکبہا. وعن المبرد انہ حمل علی ذا انہ حمل علی ذالک قراءة من قرأ ان هذان لساحران, جناب مبرد سے نقل کیا گیا ہے کہ حمل, جناب مبرد نے اس آیت کے اندر موجود حرف ان کو حمل کیا اسی معنی پر, کس پر, حرف جواب, ان کیا معنی بنے گا, نعم جی ہاں, ہادانی لساحران, یہ دونوں جادوگر ہیں. واعترض بامر, لیکن مبرد پر دو اعتراض وارد ہوئے ہیں کہ یہ انا حرف ایجاب نہیں ہے, کیسے آپ حرف ایجاب قرار دیتے ہیں اس آیت میں انا کو. پہلا اعتراض, انا مجیء انا بمعنی نعم شاذ, حرف انا کا زبان عرب میں حرف جواب واقع ہونا یہ کیا ہے, شاذ و نادر ہے, کم, اتنا کم ہے, اتنا کم استعمال ہوا ہے بمعنی نعم کہ عرب کہتے ہیں کہ لم یثبت, اصلاً ثابت ہی نہیں ہے کہ حرف انا نام کے لیے وضع کیا گیا ہے. حتی قیل, اتنا کم ہے اور شاذ ہے, نادر ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ انہ لم یثبت, کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ انا حرف ایجاب کے طور پر استعمال ہوتا. تو ادھر سے یہ حالت ہے اس انا کے بارے میں کہ عربوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ انا حرف ایجاب وضع نہیں کی, اتنا کم ہے استعمال, اتنا کم بولا گیا ہے, یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے قرآن جو فصاحت و بلاغت کی چوٹی پر اعلیٰ مرتبے پر, تو کیسے ممکن ہے, فکیف یصح حمل التنزیل علی الشاذ, ایک فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر کلام اس کو حمل کیا جائے ایک ایسے کلام پر, بات پر جو شاذ ہے, یہ درست, یہ خلاف فصاحت ہے, یہ خلاف بلاغت ہے, یہ ایک اعتراض. آسانی, دوسرا اعتراض یہ, ان اللام لا تدخل فی خبر المبتدا, اگر آپ انا بنائیں گے حرف ایجاب وہ ہو گیا نعم، آگے ہادانی کیا بن گیا؟ مبدا، لساہرانی خبر، تو وہ تو لام داخل ہو گیا، ایک سادہ جملہ مبتدا اور خبر اس پہ داخل ہو گیا، حالانکہ لام لام میں ابتدا داخل ہوتا بھی ہے تو کہاں ہوتا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل میں داخل ہوتا ہے، جس جملے کے شروع میں حرف مشبہ بالفعل ہو انا ہو تو اس جملے میں لام ابتدا آتا ہے، اس کے علاوہ تو نہیں آتا. ان اللام لا تدخل فی خبر المبتدا، خبر میں داخل نہیں ہوتا عام سادہ جملے میں. یہ دو اعتراض، ٹھیک ہے. اجیبا عن ہذا پر ترجمہ، جواب دیا گیا ہے عن ہذا، عن ہذا سے مراد دو اعتراض ہیں نا، ان دو میں سے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا. ہاں، اس دوسرے اعتراض کے جواب تین دیے گئے ہیں، تین جواب ہیں. نمبر ایک، بأنها لام زائدۃ، پہلا جواب یہ کہ یہ لام زائدہ ہے، انا حرف ایجاب ہے اور ہاذانی مبتدا، ساہرانی خبر، اور لام لام وہ زائدہ ہے. یہ ایک بات. وَلَيْسَتْ لِلْإِبْتِدَاءِ، لے یہ لام ابتدا نہیں ہے بلکہ زائدہ. دوسرا جواب، او بأنها داخلة على مبتدأ محذوف، یہ لام ابتدا ہی ہے، زائدہ نہیں ہے، لیکن یہ مبتدا پر داخل ہوا تھا، وہ مبتدا یہاں سے اصل میں حذف ہو گئی ہے تو یہ ادھر آ گیا ہے، لیکن ہے اصل میں مبتدا پر ہی، خبر پر نہیں ہے. تو اصل کیا تھا؟ اے لہما ساہرانی، یہ اس پہ داخل ہے. تیسرا جواب یہ دیا گیا، بأنها دخلت بعد ان هذه، نہیں بلکہ خود ان هذه سے مراد اسی ان کے بعد لام آ رہا ہے. چپ کر گئے ہیں، کون سا ان هذه سے مراد کیا؟ نہیں، غلط غلط، حرف ایجاب، ٹھیک ہے. بات ہو رہی ہے دوسری صنف کی نا، حرف ایجاب. یہ ان حرف ایجاب ہی ہے، حرف ایجاب ہے، لیکن یہ ان جو حرف جوابیہ ہے شباہت رکھتا ہے ان تاکیدیہ کے ساتھ، اس انا کے ساتھ جو حرف مشبہ بال وہ بھی انا ہے اور حرف جواب بھی انا ہے، تو حرف جوابیہ حرف تاکیدیہ دونوں مشابہ ہیں. تو عرب میں جب ایک کلمہ دوسرے کلمے کے بالکل سیم ہو تو اس کو حمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے مشبہ بہی کی تھی، ٹھیک ہے. تو قیاس کیا جاتا ہے، دخلت بعد ان هذه، اسی حرف ایجاب کے بعد لام آ رہا ہے، کیوں؟ لشبہها، چونکہ یہ حرف ان جوابیہ شباہت رکھتا ہے بے ان مؤکدہ، ان تاکیدیہ حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ، لفظا یہ بھی ان وہ بھی ان، کما قال المعلوط القریعی، شاعر ہے. تو ورجل فتا للخیر ما ان رأیته على السن خیرا لا يزال يزيد، ورجی فعل امر ہے، امیدوار کرو، رجا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امیدوار کرو. الفتا جوان کو، للخیر نیکی نیک کام کے انجام دینے پر جوان کو ابھارو, امیدوار کرو. یہ ماں مستریہ ہے, ماں نافیہ نہیں ہے, یہ ماں مستریہ ہے. اور اس کے بعد ان زائدہ آ گیا. رأیتہ علی السن, جب تم جوان کو دیکھو, علی السن در حال کہ وہ جوان ہے, تو اس کو امیدوار کرو. کیوں؟ لا یزال یزید خیرن, چونکہ مسلسل ہمیشہ جوان نیک کام بہت زیادہ انجام دیتا ہے. یہ خیرن مفعول مقدم ہے یزیدو کا, اور یزیدو کیا ہے؟ نہیں, لا یزالو کا اسم یزیدو اور خیرن اس کا خبر. اچھا جی, تو شاید مثال کیا ہے؟ فزادہ ان باد مائے مستریہ, حالانکہ ان زائدہ کہاں آتا ہے؟ اصل میں مائے نافیہ کے بعد آتا ہے, یہاں مائے تو مائے مستریہ کے بعد کیوں آ گیا؟ مائے مستریہ مائے نافیہ کے ساتھ شباہت رکھتی ہے لفظی, اس لیے اس مائے مستریہ کو قیاس کیا گیا ہے مائے نافیہ پر. تو جو مائے نافیہ کی خصوصیت تھی وہ مائے مستریہ کو دے دی گئی. کیا؟ زائدہ آنا. زائدہ آنا مائے نافیہ کے بعد ہوتا ہے, لیکن اس مستریہ کو قیاس کیا گیا مائے نافیہ پر. کیوں قیاس کیا گیا ہے؟ لشبہہا, لشبہہا فی لفظ بے مائے نافیہ. ویضعف الاول, پہلے اعتراض کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. انا یہ مطلب, یہ فائل ہے جملہ. انا زیادہ اللام فعل خبر خاصت بالشعر, جناب یہ لام کا زائدہ واقع ہونا اولا خبر میں, یعنی رج الفتح للخیر, یہ لام کا واقع ہونا زائدہ یہ خاص ہے, مخصوص ہے ضرورت شعری کے ساتھ. تو ضرورت شعری میں ٹھیک ہے, ایک شاعر لام ابتدا کو لے آتا ہے, تو شعر کو جا اور قرآن کو جا, انہادانی لساحرانی, اس شعر پر حمل کرنا قرآن کو وہ نثر ہے, اولا شعر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ شعر میں ہوتے ہیں لیکن وہ تو نثر ہے. وثانی وانی ویضعف الثانی ان الجمع, دوسرے کو ضعیف قرار دیتے ہیں یہ بات کہ ان الجمع بین لام توکید و حذف المبتدا, کل جمع بین متنافیین. اوپر کیا کہا گیا تھا؟ اوپر کہا گیا تھا نا کہ دخلت بعد انا ہذہ لشبہہا انا داخلت, نہیں وہ جو اوپر کہا گیا تھا اس اوپر, کہ بانہا داخلت علی مبدا محذوف اے لہما ساحرانی. یہ بات تو ایسی ہے, دیکھیں ذرا, جیسے دو متضاد چیزوں کو آپ نے اکٹھا کر دیا. کیا متضاد؟ لام کس لیے آتا ہے؟ تاکید کے لیے, تقویت کے لیے. تو لام کا مقصد وضعی ہی تاکید کرنا ہے, تقویت ہے ایک, یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے مبتدا کا حذف ہونا, جب کلام میں ایک چیز کو حذف کر دیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کی گی, اعتنا نہیں کی گی. تو ایک طرف سے اعتنا نہیں کی گئی اور ایک طرف سے لام کو لائے گئے کہ اس کی پرواہ کی جاتی ہے, تو پرواہ کی بھی گئی ہے اور پرواہ, یہ تو آپ نے دو مضاد چیزوں کو جمع کر دی ہے. ان الجم بین لام تاکید و حذف مبدا, ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہ لام تاکید ہی ہے, زیادہ نہیں ہے. دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لساحران پر داخل نہیں ہے بلکہ وہ مبدا ہے اور وہ معذوف ہے. تو اس حذف کو اور لام تاکید یہ دونوں کا اکٹھا کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے الجمعنا متنافیین, دو متضاد چیزوں کے آپ قائل ہیں, تو یہ ممکن نہیں ہوتا. وکیلا اسم ان ضمیر شان, کہ ضمیر شان جو ہے وہ اس کا اسم ہے. وہذا ایضا ضعیف. وصلی اللہ علیہ وسلم.